الرحمن الرحيم أشر كان يفقد العظنية آيات قنتم إيه صغرات وصورة القصص كاملة إلهي سبحانه وتعالى وهو نغسى وهمي أشر كان هذه جدا بيهي وهو إلهي سبحانه وتعالى وحي إلى هذين نبي عليه الصلاة والسلام قوم في سقريش هاي هذه هنوك هذه أين فاعنا وأين قورها عن النبي محمد أغلب أيانا لك الضفايا وغالب أيانا الضفايا سوم الدليسة لا يسوي كل الجرع وعود عيان مثلا حرم او عامنا ويسمى الجرع عيان ويرفض يجلس او كما عاية بعض العرب ليس ما رقيا ايضا ميان كأم يجلين ويسن حرم فاس ايضا انا مثلا حرم فاس او ميان فاس الشيكة في مارتيس اللي هو سينا ايضا هو حوية ايضا اللي يؤرفقه ايضا رسل انا حقي مساء هذي اكثر قول يحرم افتونا بإله سبحانه وتعالى وحانا قول ايضا حقهين نقرا ما يبور الهي انت اقليه ويحسن ميسان وهو ديلايان عناب ديلايان اود هذا ان ميسان تجير ان الهي سبحانه وتعالى تهديد اي سوء جيزين ايان نمنك الكفار ومكاء ورسول سكوه الجيل عليه الصلاة والسلام رسول سنة عليه الصلاة والسلام تصريع يا الله وربك يا الله مركا وبيناي وكم بلانا هود الهي اهلقنا انت ان هلاقني من قرية قرية ان هلاقني قرية ذا سيد بقيرت كوكب السود إلهي معيشة كان يسير كوكب السي وكان بلنا هود إلهي أهلقنا أنت أن هلاقنا هود إلهي من قرية قرية أن هلاقنا قرية هذا وحوية أهل سيد إلى الولد إلى وهو حوية أوسى بس الجوبة وأهل المعاصرة إلى الولد إلى وأهلقها نقول جمادات كا وحوية الولد مجي رأيه بلنا هود إلهي أنت أن هلاقنا قرية قرية ذا سيد بغيرت كوكب السيد إلهي معيشة كامل السيد معيشة لذي كوكب السيد نرسي عبا لسيد نرسي نفسه حوله ويكوكب رسي نعمل إلهي فيه سبحانه وتعالى وطيعة أي ياسي فتلك ترى صيد إلهي سبحانه وتعالى مساكنهم جريه ودوري فتلك ترى صيد إلهي مساكنهم جريه ودوري لم تسكن حال على أسكنه أن لدجن من بعد يوم أيضا بعد يوضة إلا قليلا وحير مويه جدو حيالي سفر كمرايه مويانا عم ببعض لأنه لأون كميلا مويانه عن لدجي نوضة وابير سمارة فيالوها لازي قوم غلوب إيه قوم صالح إيه قوم سعيد إيه قوم هود إيه لوها لازي وعلى إسارة يكاسوه معايا لدتك سفرة أو كسدة مكة كتبة أهلتها مسفرة يا مريك لالي مرمر الموت وحي الجزا يعني انت يرقوا حوالي اي سفر كافئة في جيران اي الجزا يعني اما وحادي جسال الى قد يرقيا حواجان اليه كون مغضية وحي يرود ديوان وقسمي اغلاد المركز ايضا وشافيها ويني اي ناس اتغغطي لي او العرش جريو ومدان اوائل كيدي اتا حرامات كي او فاملوك وحي يبيه ليها لالي وحدي كسو جارين مركز الله يقول سبحانه وتعالى فتلك تاسو الالهي مساكنهم مساكن تولوي وابيك يأسكون الجنون دجترين لم تسكر حال على أسكرين لأسكنين هو معنى أن الدجين من بعد يوم أيها قبع شودة إلا قليلا وحي رموية وثم روحا مهانوضة الله سبحانه وتعالى نحن أنه الوارثين هو دحلي أيان أهاني وحوية أهل سيد مرسان بعض إني أغلبي وحوية مر الباد إلهي أسجع يا إسكالة لكن إلهي وحوية سبحانه وتعالى أمزع يا سلقي أنا باقي هامي وكما أوحى أهانو لإلهي نحن أنو الوارثين هو دحلي أيام أهاني هو دحلي أيام أهانو لإلهي سبحانه وتعالى ومرسى أسيب باقي هذي أيجن ويا الهلاقي هلاجة سمحوا بعي إلهي يقول وما كان ربك رب ذاك وما أستنى من شيء محمد سهوي من مثال القراء قريب مثل هلاجة هاي بذل منها ويذل معي سميسي هنا لازم معي حتى يبعث انت هو صور درعي في امها قال يذهب اصل سيلة رسولا رسول رسولك رسول يضلوك اخرين عي علمك رسول اياتنا ايات كانك اخرين عي وما كنا معنا معها نور الهي مولي كل قراغ يسوها لاجعي الا والحال اهلها اهل كيدي ظالمونك وظالمين ايهين مويه حدان الله يقول سبحانه وتعالى وما كان ربك سبقاك ما اوصنعني مولك القرى قرية مثل هذا قرية إلهي سبحانه وتعالى أهل سيد والي لجي إلهي ضد ظلم أي سمعيين أو معاصية إلهي حليه إما هلاجين xataa yabcasa alla inta uga soo dirayo fii ilmiha qaryadaas aqalkeeda weeye. Oo marka waxaa loola jeedaa qaryada hadda waa qurooyinkaas dhan oo jamaca weeye, midda markaasi asalka u aho magaalo madaxda usiya ilaa markaasi waxa weeye rasuul loogaga soo diraayo. Sida hadda masalan ba hadda waxa weeye bilaadda arlada ilaahay oo dhan waxaa markaasi umulqura ah maka ayaa ah, ayada ayaa markaasa rasuulkeena calayhi salatu wasalaam laga soo diriyey. Marka alla wuxuu dhahay xataa yabcasa alla inta ugaga soo bixinayo fii ummiha qaryooyinkaas asalkooda ui ilaahay midda acdamuha ayaa laga wada midda u weyn rasuulan rasuul rasuulkaasoo yadlu ku akrinaayo alimkookooda aayaatina aayaadkeena ku akrinaayo. wamaa kunnaa ma amaan ahaanay baadana ilaahi subxaanahu watacaala nuhlikil quraa qarya kuwa halaagaayo ilaa walxaal ahluha ahalkeedi daalimuuna kuwa daalimiin ayhiin mooye. oo ayagoo daalimiina mooyaane ayagoo wanaag samaynayane lama halaagaayo weeye, ilaa ahluhaa daalimuun ayuu dhay ilaahay, ayagoo ahalkeedi daalimiin ay yihiin mooyaane si kale ayuu dhay ilaahi subxaanahu watacaala kuma halaagayno. wamaa uutiitum min shayin ud ilaahay oo min shayin shay ahud ilaahay famataacu lxayaati nolosha mataacdeeda weeye, nolosha raaxadeeda weeye adduunya uu dhay iyo wasiinatuha ziinadeeda weeye, waad ku tamatucaysaan waad isku ziinaynaysiin ayaamaha aad mooshihiin weeye kabacdina waxa weya baaba'aya. oo adduunya saas weeye, wax kasta oo la haysto meel kasta nolosha ha gaarsanaas xayaatu dunyaa leh waaye. wamaa fii cinda allahi ilahay agtiisa ahaada udha ilaahay oo sababu allah ayaa khayrun khayr badan udha ilaahay waadqaaskaa sawaab baas ahaansho badan afalaa tacqu masuul garanaysiin. wamaa maladiisii ayuu dha ilaahay cinda allahi ilahay agtiisa ahaaday ayaa khayrun khayr badan udhahay alle waadqaaskaas ayaa baas ahaansho badan afalaa tacquluuna amba afalaa yacqu masuul garan maaya. ilaahay agtiisa waxa yaalla oo sawow ah qofkii ilaahay daacadiisa la yimaada kaas ayaa u khayr badan oo adduunyada kampaaniga ahe laga tegaayo oo dhaldhalaalka kaas ayaa ilaahay agtiisa khayr badan weeye. afalaa tacquluuna hantadaana waxay gelaysaa shay maxduufa saaduna way ku cadkan tahaa layi, macnaha afaragtumu tadabura weeye fii axwaalikum ma waxaad ka tagtay inaad fikfikirtiin axwaalihiina falaa tacquluna saas weeye. faman asala alfaanii cala albaaqi culimadu waxay yidhaahdeen dadki doorta shayga tegaayo oo shay baaqiga ka doorto oo adduunyada iska raaca falaa caqla cinda caqli malahtaas weeye jaahil xayawaana weeye. maxaa yeele xadiisaa wuxuu ahay saxiixa addunya daaru man laa daara lahu wamaalu man laa maala lahu, adduunyadu waxa weeye qofkaan daah lahayn oon ilaahay agtiisa wax u aalin ayay ay daar u tahay. wamaalu man laa maala lahu qofkaan maal aan lahayn oon ilaahay agtiisa wax u aalin ayay maal u tahay. waa haadis man laa caqla lahu, adduunyadana waxaa loo kulmiyaa qofkaan caqli lahayn sida qaalibka. inkastoo dad un wanaagsano adduunyada ay helaan laakiin ay naajis tahay adduunyada dadka helaho adduunyada la siiyaho dadka kuwa uga aqoonta yar oo uga caqliga yahl ayay badan yihiin soodaba waa imtixaan weeye. waata dhahay imaamuna ashaafic u dhahay ina lilahi cibaadan fudanan dallaqu dunya wakhaafu lfitana nadaruu fiiha falamaa calimuu anaha laysa bixayin wadanan jacaluuha lujatan watakhaduu saalixaal acmaali fiiha xusna. ilaahay wuxuu qabaa addooman maskax leh adduunyada iska furay fidnadeedana ka cabsaday. adduunyada way fiiriyeen nafar ictibaarin markay ogaadeen ruux xayiya inaysan waddan u noqonaynin jiray ka dhigeen jir hadda waxa weeye aan doon lahayn taa looga baxsanaya watakhaduu saalixaal acmaali fiiha sukuna ayuu dhahay camalkii suubanaay na waxay ka yeesheen adduunyada dhexdeeda doon lagu maraayo. marka qofar camal saalixa aan la imaanin adduunyadu waxa weeye waa huri oo kalantood dad weeye alkoo noqoto markaasi masraco beer aakhiro say kugu noqoto. maxaa yeele nabigeena waa tow dhahay nacmal maalu saalixu fii yadi rajuli saalix, maal wanaagsanoo xalaala oo fiican ayaa nimco leh oo ku jira nin saalixa gacantiisa. maxaa yeele maalka nin saalixa gacantiisa markuu galo ayuu faa'iido leeyahay, laakiin hadduu mid xun uu galo gacantiisa faa'iido ma leh, ninkaa saalixa waxa weeye wanaaga ugu tasarufaya. marka waxa wax dhigaayo waxa weeye qalbiga in lasinado dhahay wuxuu ilaahay agtiisa ahaadoo sababu ayaa khayra oo baaqi ahaansho badan sow garanaysiin ama garamaayaan. afa min duuna u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala wacadnaahu aan u yaboornay wacdan yaboo xasaan oo wanaagsan oo fa huwa isagu laaqiihi la kulmaayo. أفمن ديرو إلهي وعدناه أعو يبوني يعدن يبوها أيو إلهي يعد إذا صوحة كان أو ويناسا أو فهو إسوه الله فيه لقوما يوح الله يبوهوي كمن من لك هو يهود إلهي متعناه عن أرهاحيني متاع الحياة مرسا متاع الأدنى أولو ووقت لو نمرك أي فيريس فيه بعد إذا هو إسوه يوم القيامة قيامة مع الامتالة من المحلرين نار تقوى الله حالرنا يكمله الإلهي إلهي يقول سبحانه وتعالى أفمن ذي لو إلهي متعناه عن أرهاحيني أيضا إلهي سبحانه وتعالى أفمن ذي وعدناه أعو يبوهني وعدا يبوه حسانه أولا يستنوه فهو إسوه لا فيه لكل معي وقفت مؤمن كهو عمل كالتالح السمية كمن من لك يقول إلهي متعناه عن أرهاحينه كمن من لك يقول إلهي سبحانه وتعالى متعناه عن أرهاحيني متاع الحياة نلسي متاع ذلك ابني اودويلي فيزول عن قريب وقت لو نسك جاي وما يوي ثم بعد يده هو استوى هدنا يوم القيامة قيامة ما لمسيره من المخلرين النار تقوى الله حاضرنا يكمل كيف هو استعد هوي متك هربو من كوي لسه هنا صعب السوي بين كوي المركاتي سنعا سمج السوي ما سنة قوان وفرح صور الهي يوم ما له يناديهم الله هو نادينا مشركين توي وفيقول الله اوليهي أين أعوين شركائي شركائي الذين شركائي أعطوه كنتم على عطين تزعمون قوشيات وهي أنه شريك إليهين وأنه الإلوه لا جكره وكل عصور إلهي يوم مالين يناديهم ألا قلنا ذنا يمشكين وفا يقول إليهي أين أعوين شركائي شركائي بعد قرب إجسان أعوين الذين شركائي أعطوه كنتم على عطين تزعمون قوشيات إنه أنه شريك إليهين قال الذين كوا إلهدينه بإلهي ما لقد وحى الله عبدالله والتحقق الوقوع قال الذين كوا إلهدينه بإلهي حقا وكوا يجب عليهم فرصوض القول قولك وكوا يجب وكوا مركز الناس جرى يارهانه أتاه الله العيال لقوضا بايدا كوا ملحظوا أهي قال الذين كوا إلهدينه بإلهي مركز الله سات إلهي حقا وكوا يجب عليهم فرصوض القول قولك ربنا يا ربنا رب لينو هؤلاء إخوانه الذين كووا لكم لكن مرت أن وحش يغني أين غيرن تبرعنا ويانا الدير النقرني إليس أذن خبير النقرن الله وقلقة الندعوين أي ووحوية تابعين تا بلبان كنا تبرعنا ويانا الدير النقرني إليس أذن خبير الدير النقرني ما كانوا ما إيسان عاني إيا أنا أنك لا أبدونك وأنا أعبد أنا أنا ما أعبد جنسات إليه ما أعبد جنسات وقيل وحي لي رون إلهي ادعوا ييرا شركاءكم شركين مشركين توحالوا ليها ييرا واحد عبود عصنامتي الذين كنتم تسمون اتشاركتين امهم شركاء الله الهي ما رفيا قوة لقرب اليه ايا الله وحو ليها وقيل وحا ليري ما لك هذا واسوم الروح الله قد قاعد حقيقي ويهرم تانا ادعى استمالين تقيامه ادعوا ييرا شركاءكم شركين فدعوهم ويهرين اول الله ويهرين فلم يستجيبوا دور من مئي سنة جيم الله ما يكفر وأجير أيان ما أجيب أيان ورأوا العذاب عذاب كي أركانوا الإلهي أبحى علي سيد ناسا فدعوهم وأجيرين يكون حصول إلهي سبحانه وتعالى يوم ما لي يناديهم ألا أقول نادينا يا مسكين وفيقول إلهي ماذا أن الذي كيواكما أجبتم أسكو أجيبتين المرسلين أقوى الله صدري يبدأ درق ويسوء المقدر هل ونصبها ليري ويقول حصول إلهي يوم معلم يناديهم ألا أقول نادينا مشركين فيقول إلهي يوم معلم يناديهم أقول نادينا فيقول إلهي ماذا من الذي سواكم أجلتم أتكو أجيبتين المرسلين كل الله دراء الذين صدر خصوش الذين صدر حتى أجيبتين محطق على سين فعميت أما فعميت ويشغل صوانا تعليم فرصور إلهي الأنباء أخباركي أخبار سئ من جيل هيك كل هايين الجواب هذي جوابان كلها أي أثقف صناعيك أما فعمية والله قرينا يا علم فرصولة الأنباء وأخبار والله قرينا يا والله قرينا يا هود إلى يوم إذا معلمتها أخبار سوء أثقف صناعيك هو أولي خبر من هلا هايين هو مركز في القرآن ثم يجوا عليه إلهي لا يتساءلون إذا سؤال ما يان ويسأل عن مجد سوي مركز وآموس هايين هو وهي أخبار هاي كوكور العيان هي الجواج هاي كوكور العيان اتكلمت سؤال عيان ee markaasi mid walba waa aamusayaa sukuuta yucsin ayuu aamusayaa. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala faamaa man taaba ruuxi noqdow ilaahay oo shirkiga kasoo noqday adduunyada intuu joogo weeye, faamaa man taaba ruuxi noqdow ilaahay oo waceemana rumeeya tawxiidka ilaahay rumeeyo alla waxida shirkigana kasoo noqda wacamila camal fala saalixan camal suuban oo haddii haddii tawxiidka la yimaado mujaradkiisa inuu jooga maahine waa camal saalix in la yimaado faraa'il iyo sunan iyo keyrkoodaba oo daacadii nooc kasta ayaa loola jeedaa. alla wuxuu yihi subxaana watacaala faamaa man taaba ruuxi noqda oo waceemana rumeeyow dhahay alle wacamila camaxan camal suuban facasaa wuxuu mudan yahay an yakuuna inuu ahaado min almuflixiina kuwa liibaana mid kamida weeye annaajiina biwacdillaahi weeye facasaa wuxuu mudan yahay xaqiiqaha an yakuuna inuu ahaado min almuflixiina kuwa liibaanay inuu kamid ahaado ayuu mudan yahay. casaada qur-aanka iyo axaadiista xaqiiqo weeye oo haddii waxa weeye uu soo noqdo oo ilaahay uu rumeeyo camal saalixana uu la yimaado wacdiga ilaahay wuxuu xaqiiqo ku yahay inuu kamid noqonayo faa'isiinta. warabbuka rabbigaagi ou dha ilaahay subxaana watacaala yakhluqu waa abuurayaa maa yashaau wixi uu doono, wayakhtaaru alla waa dooranayaa waxa uu doono, maa kaana uma ahaanin lahu mushrikiinta un ilaahay alkhiyaaratu doorasho uma ahaanin ayagu waxa weeye ikhtiyaar ma laha weeye shay inay doortaan ma laha. ilahay wuxuu yihi subxaana watacaala warabbuka rabbigaagu sayidka maxamed kaahow yakhluqu waa abuurayaa maa yashaa wixi uu doono, wayakhtaaru waa dooranayaa maa yashaau ku jirto, maa kaana uma ahaanin lahu mowd ilaahi mushrikiinta alkhiyaaratu doorasho weeye ikhtiyaar ma laha shay ayagu ma dooran karaan. subxaana allahi allaa nazahanowdha ilaahay watacaala alla ayaa sukad ahaaday amaa fii yushrikuuna mushrikiinta uu sheli yeelaayaan. aayaddan ilaahay subxaana watacaala awoodda alla uu iska leeyahay iyo qudrada ilaahiga ayaa ilaahay na tusaalaynayaa. aayaddaanse intaanan macnaheeda u gelin bal nusuulkeeda waxaa la sheegay ninka la dhihi jiray waliid ibn lmuqiirata ayaa wuxuu weynaystaa la yidhi oo ka dhigay waxaan suurtageli karin nabinimada rasuulka calayhi salaatu wasalaam la siiyey iyo qur-aanka kusoo degaayo. markaasuu wuxuu dhahaa la yidhi soo hadda kutubi doona haddii ilaahay yidhaahdo lowlaa nusila haada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn cadiim, qur-aankan maxaa loogu soo deji waaye nin oo kamid a labada maaragtay aa magaalo oo markaasi weyn maxaa loogu soo deji waaye oo ka wadaa maka iyo daa'if waa kutubi doonaahe maka waxa weeye asaga ayaa joogay. mushrikiinta xataa way dhaheen oo hadda waxaas saas iyo yidhahdeen waqaaluu lowlaa nusila haada alqur'aanu calaa rajulin min alqaryatayn cadiim la yidhahda. naminimadan waa mansab iyo derajo weyn nin kasta u noqoni kariyo oo waxay yidhaahdeen nin weyn oo magac le maxaa loogu deji waayo oo adduunye haystoo maal le, ilaan dadku hadda wax magarashadaahu maalkaas iyo mansabkaas adduunyada wax ka fiirayaan. marka labada nimo hadda ma la tilmaamayeen amba labada qariyo horta maxaad mid makay ahaaday midda kaleento ma daaif ay ahayd. daaif waxay ay ishaarayay nin la dhihi jiray curwata ibnu mas'uud athaqafi, ninka kalena waliid ibnu muquuro ahay. marka waxaa soo dhigta aayaddan iyadoo lagu rajinayo inaan arrintu say ayagu meeshay ka fiirinayaan ilaahay arrintuusan ka fiirinayn oo alla agtiisa qofkii laga raali yahay arrinta laga fiirinayo maal adduunye iyo mansab adduunyena arrinta aan laga fiirinaynin. waxay mufasiriintu say isku khilaafeen tafsiirka aayadda tan aqwaal fara badan. warabbuka yakhluqu maa yashaau waxaa laga wadaa hay dhaheen culimada qaar ilaahay khalqigiisa waxa uu doono ayuu abuurayaa, waxa uu doono ayuu dooranayaa, ayuu ka dooranayaa khalqigiisa oo wax ka dhigaya alla subxaana watacaala oo qofkaas daacadiis iyo haddii rusushasa nabinimadiisa ayuu dooranayaa. culimada qaar waxay yidhahdeen yakhluqu maa yashaau waxa weye min khalqihi wayakhtaaru maa yashaau linubuwatiyaa laga wadaa. qaar waxay yidhahdeen waxaa maaragtay laga wadaa yakhluqu maa yashaau muxameddan nebi maxamed ayaa ilaahay abuuraya wayakhtaaru liansaari diinihi wayakhtaar ansaarigana waxau ka doortay arbacatan asoorti oo saasiyaa laysku waafaqsan yahay. xadiis lqudsigan waa sawahay yaa cabdii anta turiidu wa ana uriidi u dhah ilaahay addoonkaygiow walaxaa doonaysa ana waxbaan doonaya walaa yakuunu ilaa maa uriidu mana ahaanaya ilaa waxa anigu doonayo mooyaane. marka waxa weeye casharkeen intaasuu ku egyahay wallahi subxaana watacala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 7-aad oo suuratu lqasas ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nala soo waramay casharkeena adii ugu dambeeyey. alla wuxuu yidhi rabbigaagu waa abuurayaa wixi uu doono, waxa uu doonana waa dooranayaa. mushrikiinta waxa weeye ayaga doorasho uma sugnaanin oo waxay doonaan ma samayn karaan, cidday doonaanna wax kama dhigi karaan buu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. alla ayaa nasahanoo kor ahaada u dhay ilaahay waxay mushrikiintu uu shariig yeelaayeen ay garab dhigayaan. rabbigaagu waa ogyahow dha ilaahay waxa laabtooda ay qarinayso ay qalbiga ku hayaan oo kufri iyo maaragtay caqiide kala iyo waxa ay daahirinayaan oy lisaanka ay ka sheegayaan, intaas ba ilaahay caalim buu ku yahay waana ku jaasinayaa. alla subxaanahu watacaala inuu sidaas uu ku sifoobay aayado daliil u ahaa ilaahay noo sheegaya. wahuwa alla uu ilaahay allahu alla weeye, wahuwa alle allahu alla weeye, mise day khabaray isu tahay. laa ilaaha laa macbuuda bixaqin fi lwujuudi, alla xaq lagu caabuda koonka ma ahan ilaa huwa isaga mooye. lahu alxamdu xamdiga ayaa u sugnaaday fi lulaa adduunyada dhexdeeda u dha ilaahay iyo waalaakhirati aakhiro. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala alle alla weeye, ilaah la caabudana ma jiro xaq lagu caabudo koonkan ilaa huwa isaga mooye. lahu alxamdu xamdiga ayaa u sugnaada u dha ilaahay subxaanahu watacaala fi lulaa adduunyada iyo waalaakhirati aakhiro. oo waxaa weeyaa la yidhi ilaahay subxaanahu watacaala asaga ayaa mutaysta ammaan oo wanaag lagu faalleeyo adduun iyo maaragtay aakhiraba. aakhirana hadda waxaa loola jeedaa meeshaan jannadi weeye, maxaa yeele labadaas nimcada la bixinaayo adduun iyo aakhiraba ilaahay mooyaane cid kaloo bixinaysaa ma jirta weeye. mu'miniintu alla subxaanahu watacaala jannada markay galaan ay ku xamdinayaan oo waxa weeye waxay dhihi doonaan alxamdu lilahi aladii sadaqanaa wacdahu wa awrasana alarda natabawau min aljannati xaysu nashaau fanicmatu lcaamiliin, oo haddii ilahay ilaahda aanu ku tegi doono. iyo alxamdu lilahi aladii adhaba cana alxasana ayay dhihi doonaan, sida adduunyada ay alla ugu xamdinayaan. laakiin xamdiga oo adduunyada mu'miniinta waa lagu khalifaa la yidhi, oo mukallafiinay ku yihiin. aakhira kaas isaga ah waxa weeye xamdu taladudaa la yidhaha, way ku macaansanayaan. markaasi waxa weeye ma ahan inay ku kalifan yihiin maahan weeye, maxaa yeele mukallafnimadii waxay ku dhamaatay, mowtay ku dhamaatay. culummada islaamku waxay yidhaahdeen oo mufasiriinta qaarkood ma haboona yidhaahdeen axad inuu amarkiisa oo ka hormariyo oo amuuru dunyaha iyo amuuru aakhiraha inuu hormariyo oo wax kale uu ka hormariyo waayahay. ilaa markaasi waxa weeye alle uu ka su-aalanayo ee waxa weeye maaragtay khayr uu ka su-aalanayo in ilaahay subxaanahu watacaala arrintaas khayr uu ka siiyo. masalanba waxa weeye inuu laba ragcadood dukado oo salaatu listikhaara, markuu amar adduunye mid aakhire uu doonayo. istikhaaradana hadda waa idina la yaqaanaa oo waa maaragtay axaadiis saxiixa ayaa kusoo aroortay oo saxiixu lbukhaariga xadiis laga wariyay jaabir ibni cabdillaahi ayaa wuxuu ahay rasuulku waxa uu ahay yuhi sal allahu aleyhi wasalam, inuu istikhaaradana baraayo umuurta dhammaanteeda sida suuradda qur-aanka unoo baraayo, waxaana uu dhahayay idaa hama axadukum bilamri, axadkiin amar hadduu murjiyo falyartax ragcatayni, laba ragcaha dukadoo min kayri lfariidati, fariidada qeyrkeeda. uma liyaquul, ha yidhaahdo allahuma inii astakhiruka bicilmika wa astakdiruka biqudrati ilaa aakhiriha, ilaa aakhiriha. hadda waxa weye istikhaarada waa la yaqaano, hadda meeshaan baab gooni ugaga dhigmayne, balse waxaa hadda laga waramayaa waxaa la rabaa qofka waxa weeye amar adduunye iyo mid aakhiro marki uu doonaayo waxaa la rabaa inuu ka hormariyo ilaahay subxaanahu watacaala baryadiisa uu ka hormariya, si waxa weeye amuurtaasi ugu sahlanaato. maxaa yeele alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala lahu alxamdu fi lulaa waalaakhirati ayuu dhay ilaahay, walahu alla ayuu usugnaaday u dhaha hadana ilaahay subxaanahu watacaala alxukmu xukunkii ilaahay usugnaaday. xukunka waxaa laga wadaa alqalaa'u naafid fii kulli shayin, waa qallaha fulaaya oo wax walba ku fulaaya, wax kastoo koonkan yaalle ilaahay qalihiisa iyo qadarkiisa ayaa ku fulaaya. wax kaloo markaasi waxa weeye qallahooda iyo qadarkooda uu ku fulaaya ma jiraan weeye. wa ilayhi ilallaahi, ilaahay xaggiisa ayaa turjacuuna, laydiin celinaaha u dha ilaahay. wa ilayhi ilallaahi, alla xaggiisa ayaa turjacuuna, laydiin celinayaa maalinta qiyaamo. haddaba ilaahay meel looga maqan yahay ma jirto, laakiin maxkamaddii ilaahay oo cadaalada heeday ayaa maalinta qiyaamo dhacayso, cid walba wixii ay samaysay ayaa lagu jaasinayaa. wal waxaa u tira hawdha ilaahay faysa maxamed ta'aw nimanka ahlu maka oo kaasi horjeeda gaar ahaan qul waxaa u tira hawdha ilaahay ara'aytum akhbiruunii bal iiga wahama in jacala allahu allah haddau yeelo calaykum korkiina alleyla habeenka sarmadan mid daa'im haddau allah ka yeelo ilaa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda intii laga gaarayo man ilaahun ilaah waa kuma ilaahaasoo kayrullaahi ay kayrkiisa ilaahaasoo ya'tiikum idinla imaanaayo biliyaa'in iftiin idinla imaanaayo ilaahay wuxuu uhi subxaanahu watacaala waxaad u tidhaahdaa nimanka baxsiga iyo qiyaamada inkirsan ara'aytum bal iiga wahama in jacala allahu allah haddau yeelo calaykum kursiina alleyla habeenka sarmadan mid daa'ima ilahay idinka yeelo oo adduunyadu markaas iska noqoto habeen taagan oo aan dhammaanaynin ilaa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda intii laga gaarayo man ilaahun ilaah waa kuma ilaahaasoo kayrullaahi ay kayrkiisa oo ya'tiikum idinla imaanaayo biliyaa'in iftiin idiin siinaa maalin ood markaas nolol aad ku raadsataan ilaan iftiinka waxa weeye nolol baa lagu raadsanaya maxaa yeele dadku habeenkii markay shaqada ay ka tagaan maalintii bay nolol raadsadaan wayna ku raadsanayaan iftiinkaasay ku raadsanayaan laakiin haddii waxa weeye mugdi joogta ay noqoto xaggee naloo laga raadinayaa afalaa tasmacuuna sow maqli maysiin u dhahowdha ilaahay arrintaasi maaca tafahumin wa qabuulin sow uma maqlaysiin oo markaasi kama laabanaysiin shirkiga iyo maxsidaad haysaan ilaa ilaahayaasha beentaood caabudaysaan qul waxaa u tira hawdha haddana allah subxaanahu watacaala ara'aytum bal iiga warama in jacala allahu allah haddau yeelo calaykum korkiina annahaara maalinta sarmadan mid daa'ima ilaa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda intii laa gaarayo kii cabsigeeda weeyo ilaahay haddana wuxuu yidhi qul waxaa u tira hawdha ilaahay haddana ara'aytum akhbiruunii bal iiga warama haddana in jacala allahu allah haddau yeelo calaykum korkiina uu yeelo annahaara maalinta sarmadan mid daa'ima ilaahay uu ka dhigo ilaa yowma alqiyaamati qiyaamada yoonkeeda intii laa gaarayo oo habeen oo dhanba aanan la arag man ilaahun ilaah waa kuma ilaahaasoo kayrullaahi ilaahay kayrkiisa oo ya'tiikum idiin keenaayo oo idinla imaanayo bileylin habeen habeenkaasoo taskunuunaad afkunaysaan ood raaxaysanaysiin fiisaga dhexdiisa habeenkaasoo taskunuuna macnaa tastariixuuna weeye aad raaxaysanaysiin fiihi habeenka oo tacabu nahaar maalintii dhibkeedii laga raaxaysanaayo afalaa tubsiruuna sow arki maysiin waxaad ku sugantihiin oo gefta oo israaga aad samaynaysaan maad ka laabataan weeye ilaahay subxaanahu watacaala waa midka awooddaas leh oo habeen iyo maalin idin kala bedelaya intaasna waxa weeye naf iyina uu ku sugan yahay mar haddii waxa weeye ilaah waxaad samayn kara uusan jirin sow ma ahan marka asagu midka cibaadada mutays haddana alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala wa min raxmatihi ilaahay naxariisiisa waxaa ka mid ah jacala lakum ulleyla habeenka inuu idin yeelay iyo wannahaara maalinta litaskunuu inaad xasishaan fiihi fi lleyli habeenkaad xasishiin iyo walitabtaquu inaad dalabtaan min fadlihi ilaahay fadligiisa aad dalabtaan maalinta wa min raxmatihi ilaahay naxariisiisa waxaa ka mid a udhahay alla subxaanahu watacaala oo ilaahay subxaanahu watacaala ila naxariista ilaahay wax lasoo koobi kara maaha maxaa yeele alla wuxuu dhahay wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha nicmada ilaahay haddaad tirisaan ma koobi karaysiin markaasuu dhahay alle wa min raxmatihi ilaahay naxariisiisa waxaa ka mid a jacala lakum ulleyla habeenka inuu idiin yeelay iyo wannahaara maalinta litaskunuu inaad xasishaan fiihi fi lleyla habeenka aad xasishiin habeenka waxa weeye waa tahadda soo marayno taskunuuna fiihi ilaahay uuna soo dhahay tacabu nahaar ayaa laga xasilaya oo laga raaxaysanayaa iyo walitabtaquu inaad dalabtaan ou dhahay alle min fadlihi ilaahay fadligiisa aad dalabtaan maalinta oo kasab aad raadsatiin sow allaha subxaanahu watacaala intaas idinkugu naxariistay ma ahan midka cibaadada mutaysa iyo walacallakum inaad tashkuruun aad shukrisaan oo nimcadaas labadaa aad ku shukrisiin ilaahay wakur xusow dha ilaahay sayidka maxamed kaahu yooma maalin yunaadiihim alla uu naadinaayo mushrikiinta oo fayaquulu alla uu leeyahay ayna aaween shurakaa-ii shurakadaydi alladiina shurakadaasoo kuntum ad ahaateen tazcumuuna kuwa sheegta mar labaad ayaa hadda ayaddan lasoo celisaa layidhi waxaa loo soo celiyay waxaa lagu binay rabaa wanajacnaa min kulli ummatin shahiidan weeye wadkur xusow dhaa yoomadan garabka ficil muqadara ayaa lasoo qadiraya hoo lagu nasbinayaa wadkur xusow dhahay alla subxaanahu watacaala yooma maalin yunaadiihim alla uu naadinaayo mushrikiinta oo fayaquulu uu leeyahay ayna aaween shurakaa'ii shurakadaydii, kuwaadii garab dhigi jirteen, alladiina shurakadaas oo kuntum aad ahaateen, tazcumuuna kuwa sheegta inay aniga shariik leeyihiin. waxaad sheega jirteen aaweyn maanta xagay mareen, maxay idiin hayaan, maxaad isku dheerfi kartiin maanta? waxba ma jiraan markaas. wanazacnaa waanu siibna uda ilaahay min kulli ummatin ummad la arkay kulligeeda shahiida midku markhaati kacaya, waa nebigoodi weeye, waa ku markhaati kacaya waxyaabihii ay sameeyeen. ummatu muxamed ayaguna ambiyaday u markhaati kacaya inay risaalada dadka gaarsiiyeen, ummadahana waxay kula markhaati kacayaan inay ummaduhu rusushoodii ay beeniyeen. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala, wanazacnaa waanu siibnay, maadiga waxa looga cabirayo waa litaxaqaq alwuquuc weeye, inay arrintaanu dhacayso ayaa xaqiiqo ah. markaasuu dhahay alla subxaanahu watacaala, wanazacnaa waanu kasoo siibnay, macnaa akhrajnaa waanu kasoo bixinay weeye, min kulli ummatin ummad la arkay kulligeeda, shahiidan mid ku markhaati kacaya. faqulnaa waxaa u dhahnow dha ilaahay ummadihii, haatuu lakaalaya burhaanakum xujadiina lakaalaya, waxa aad ku qowli jirteen oo ishraag ahay xujadii aada u haysaan keena. faqulnaa waxaan u dhahnow dha ilaahay, haatuu lakaalaya burhaanakum xujadiina lakaalaya. sidaas markii la yidhaahdo alla wuxuu yidhi, facalimuu ummadihii waxay ogaadeen mushrikiinta ahay, ana alxaqa xaqi, xaqi macnaha ilaahiyada weeye, lilaahi alla inuu usugnaaday, ana alxaqa xaqi weeye fil ilaahiyati weeye, lilaahi alla inuu usugnaado, ilaahay subxaanahu watacaala wax ilaahiyada la wadaasada inaysan jirin ayay ogaanayaan, laakiin waa maraan ogaalkaas waxba uusan u sariinin. walalla waxaa ka lumowdha ilaahay canhum ayaga xaggooda, maa kii kaanuu ay ahaadeen yaftaruuna kuwa abuurta. walalla waxaa ka lumowdha ilaahay canhum xaggooda, maa kii kaanuu ay ahaadeen yaftaruuna kuwa abuurta. waxyaabihii adduunka ay ku been abuuran jireen oo ay ku been sheegi jireen oo ahay min anna macahu shariikanka ahay in ilaahay subxaanahu watacaala micigiisa shariik uyahay, tacala allahu can dalika culwan kabiira. walalla waxaa ka lumowdhahay alla subxaanahu watacaala canhum mushrikiinta, maa kii kaanuu ay ahaadeen yaftaruuna kuwa abuurta, waxay been abuuri jireen ayaa ka lumaayo san gacan ka haynin oo baaba'aya weeye. ina qaaruuna, qaaruuna u dha ilaahay, kaana wuxuu ahay qaaruun min qowmi muusa, nabigi muuse qoomkiisa mid ka mid ayuu ahay. sabaqaa dabeedna waa ku kibray, caliim korkooda ayuu ku kibray. wa aataynaahu waxaanu siinay, qaaruuna u dhahay alle, min alkunuusi taajiyaalka xaggooda, maa shay ayaanu siinay, ina mafaatixahu furayaalkiisu, latanuu ay cuslaynayso, bilcusbati jamaacadi ulilquwati quwada u saaxiibka ahay. waidkur xusow dha ilaahay id waqti qaala lahu ay u yidhaahdeen qowmuhu qoomkiisu, laa tafraxa farxin, ina allaha alle laa yuxibu, ma jecla alfarixiina kuwa farxa, ilaahay ma jecla. meeshaan waxaynu ka gelaynaa, haddii si caama mushrikiinta loogaga soo waramay mid maaragtay aa mutakabir ahay oo ka mid ahay mushrikiinta, ayaa ilaahay halkaan uga sheegayaa ayaa markaasi caaqibadiisa waxa ay noqotay foolxumadii ay ku dambaysay, iyo kibirku waxa weeye faa'iida darada uu iska leeyahay. waxaa marka laga waramayaa ninka la yidhaahdo qaaruun, ninka la yidhaahdo oo ka mid ahay sida ilaahay noo sheegayo qoom muusa ka mid ahay. qaaruunkan ilaaha ku cilmi leh, dadku waxay yidhaahdeen culimmadu fasiriinta, nabiyullaahi muuse ilmo adeer ayuu lahay, ilmo adeeruu lahay baa la yidhi. marka ee wuxuu ahay aabihiisna yasur ayaa la dhihi jiray, ibnu qaahis ayaa la dhihi jiraa la yidhi. marka yasurkaasu waxa uu ahay abuu qaaruun uu ahay, cimraanna waxa uu ahay abuu muusa, laba walaalahay ahayn sida la sheegay, ilaaha ku cilmi leh. marka qaahiskaas, qaahis ibnu laawey ibnu yacquub ibnu isxaaq ibnu ibraahim ayuu ahay calayhim asalaam. culimo qaarna waxay yidhahdeen qaaruun waxa uu ahay nabi muuse adeerkiisa u ahay. waro noocaas ayaa jiro ahlu sirada ay qoreen, haddaan inkastoo hadda nas taas ayna ku caddayn arrinta. ilaahay warse wuxuu nooga waramayaa qaaruun inuu kibray oo duqiyaan fara badan uu sameeyey, kiina ilaahay uu ka jaasiyey subxaanahu watacaala, oo adduunyada lagu ciqaabay, aakhirana ay sugeysay ciqaab ku salantood. ina qaaruuna, qaaruuna u dha ilaahay, kaana wuxuu ahay qaaruun min qowmi muusa, nabi muuse qoomkiisa mid ka mid ayuu ahay. waxaa kaloo la sheegay habaryaftiisaa dhashay, naska hore waxaa la yidhi waa rumeeyaa la yidhi, oo qaaruun waxa uu ka mid ahay ayaa la sheegay todobaatankii oo nabiy ilaahi muuse uu doortay munaajaatkiina uu doortay, marka markii jabal duur la tegey kalaamka ilaahay u dhegaystaa la yidhi. dhegeysiga marka uu dhegaystay ayaa nabiyullaahi muuse ayuu xasay baa layidhi, salaada uu ka xasdaa la yidhi, haaruunna wuxuu ka xasay baa layidhi, imaamnimadiisa uu ka xasdaa la yidhi, oo qaaruun haddana waxaa meeshaas gaarsiiyey, xasadna waa ugu jiraa meesha, oo maxaa yeela mansabkan oo mansabu nubuwa ah ayuu ka xasday nabiyullaahi muuse. ilaahay marka wuxuu dhahay sabaqaa waa ka kibray, calayhim korkooda ayuu ka kibray, wuxuuna ku kibray maaragtay maal fara badan iyo adduunye ayaa la siiyey. sabaqaa calayhim ou ilaahay waa ka kibrow dh ilaahay, asagoo markaasi xaqiraaya wax allaale wixii isaga kasoo haro weyn, waxaa ka mid ahay baa layidhi kibirkiisa ka mid ahay baa layidhi, inuu dharkiisa ku ziyaadiyaa layidhi, taaka uu ku ziyaadiyay dadka zamanka jooga dharkiisa uu ka dheeraysa hal taaka layidhi, baqigiisana waxaa ka mid ahay baa layidhi xasadka nabiyullaahi muuse uu xastay oo nabinimada uu ka hastay. waxay dhihi jireen dadka waktigaas joogay culimmada ahlusiiradaa yidhaahdeen manuuray dhihi jireen, oo waxaa loo dhihi jiraa layidhi suuraddiisaa qurxaneed, laakiin waxba kuma uusan dhihisin. waataynaahu waxaanu siina u dhahay allah subxaana watacaala qaaruun min alkunuusi kaydyaalka xaggooda maa shay ayaanu siinay, ina mafaatixahu furayaashiisu la tanuu ay cuslaynayso bilcusbati jamaacadi ulilquwati quwada u saaxiibka ahee. waxa ilaahay uu siiyey ilaahay nooga warramaya, waxaanu siinay udha ilaahay min alkunuusi kaydyaalka, hadda waxaa kanzi loogu magacaabaa la yidhi xaqa ilaahayaan laga bixin, xoolaha haddii xaqa ilaahay laga bixiyo kanzi lama yidhaahdo. maxaa yeele rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam maa udiya zakaatuhu falaysa bikanzin u dhahay, wixii zakadooda la bixiyo kanzi lama yidhaahdo. maa shay ina mafaatixahu furayaashiisu la tanuu ay cuslaynayso bilcusbati jamaacadi ulilquwati xoogga u saaxiibka ahay. furayaasha markaasi mafaatiixda oo lagu furaayo khasnadaha iyo baqaarada wax u yaaliin ayaa dad dhamaa culays geliyo furayaashiiaba la qaadi waaliin. ilaahay baa ku celmaya, laakiin waxay yidhahdeen culimmadu todobaatanay ahaayeen, qaar waxay yidhahdeen afartanay ahaayeen, qaar waxay yidhahdeen dadka waanaa furayaasha ahaye weeye, qaar waxay tobanay ahaayeen, qaar ka badan yidhi ilaaha ku celmile. mafaatiixdaas faraha badanna ayay markaasay sideen intaasoo dhan. marka culimmadu waxay sheegeen ahlusiirada marka hore biray ahay markii waxa weye ay bateen ayaa qoryo laga sameeyey, markaasay iyaguna haddana sii bateen juluudul baqara laga sameeyey looda harkeeda, qaar waxay juluudul ibila laga sameeyey, miftaax kasta waxa u ahay farta ayuu qadarkeeda la ekay baa layidhi. waxaana lagu qaadi jiraa layidhi afartan ayaa lagu qaadi jira halkii miftaax, afartan kalaa lagu qaadayay, amase waxaa la yidhi waxaa laga wadaa afartan oo baqal ayaa la saarayay. intaasoo dhamo mafaatiixa marka laysku daro afartan baqal ayaa lagu qaadayay, amase lixdanaa lagu qaaday ilaaha ku celmay, laakiin inay badnaayeen ilaahay la tanuu bilcusbati udha ilaahay jamaacada ayay cuslaynaysaa ulilquwati quwada u saaxiibka ahay. wadkuru suuqa darxusa udha ilaahay id waqti qaala lahu ay u yidhaahdeen qowmuhu qoomkiisa, qoomkiisan waxa weeye dadkii mu'miniinta ahay weeye oo reer binu isaaciil kamid ahay, ayaa kibirkiisa inala yaabay waxay yidhaahdeen laa tafraxa farxina yidhaahdeen. farxaan hadda ay ka nabinayaan waxa weeye farixa badarin weeye, farax oo markaasi kibir ayaa loola jeedaa. farax haddoo farixa badarin uu yahay waa madmuum shay xun weeye. farax laakiin adduunye lagu farxaa layidhi, looguna farxaa layidhi in loo kaalmaysto umuurul aakhiraha, sidii in dayn laysaga gudo, in la sadaqaysto, qofka gaajoon in la quudiyo, iyo wixii lamida, taas dhibaata ma laha. adduunye markaasi wanaag iyo khayr aad ku bixinaysid oo sadaqayhayso, haddii ilaahay uu kuu badiyo taas waad ku farxaysaa. laakiin waxaa la diidayaa waxaan dadka waxba aan laga siinaynin haddana lagu kibraayo weeye. markaas hadda midday ka nahinayaan taas weeye, ee farixa shukrin, farax oo ilaahay lagu shukrinaya lama rabo, taas iyo waa wanaag weeye. laa tafraxa farxina yidhaahdeen, ina allaha alle laa yuxibu ma jecla alfarixiina kuwa farxa, oo farixa badarin farax oo kibira qofka wax ku farxa ma jecla udha ilaahay, saasay yidhaahdeen markii ay maslaxayeen weeye. haddana waxay yidhahdeen wabtaqi dalabay yidhaahdeen fii maa fii aataaka allahu alle uu ku siiyey oo maal ah addaara daarta ku dalab alaakhirata oo dambo, xoolaha ilaahay ka u ku siiyo daarul aakhira ayaa lagu dalbaa, waa inaad daacada ilaahay aad ku bixisaa, saasay yidhahdeen. ee xoolaha kan oo dhan daacada ilaahay ku bixinayn oo dhibaatada keliya ku samaynayso waxba kugu tari maayo, waad ilaahay kugu ciqaabaya. wabtaqi dalabay yidhaahdeen fii maa fii aataaka allahu, alla uu ku siiyey, wii alla uu ku siiyey, addaala daarta ku dalabay dhaheen alaakhirata oo dambo, walaa tansa anaha almaamin nasiibaka nasiibkaaga oo mira dunyaa adduunyada kugu nasiiba, walaa tansa bimacnaa laa tadrug weye ha ka tegin ayay yidhaahdeen nasiibaka nasiibkaaga mira dunyaa adduunyada kugu nasiiba. fa waxa weeye waa inaad adduunka aad ka kasbataa camal masrac aakhira masracadeedi, maxaa yaa nabigeenu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam addunyaa masracatu laakhirati, adduunyadu waxa weeye aakhirada beerteed weeye. adduunyada markaad joogto waa inaad wax ilaahay raalli ka yahay aad ku tasaruftaa weeye, naftaadana waa inaadan ka tegin weeye ayadoon wax khayra aanan haynin, oo markaas maalinta qiyaamo ay noqoto mid muflisa oo baaba' weeye. maxaa yaa rasuulkeena wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam xadiis iqtanim khamsan qabla khamsin, shan ka qaniimeysow dhahay nagu intaan shanu imaanin, shabaabaka qabla haramika, dhalinyaradaada ka qaniimeyso oo wax ka kasbo intaadan gaboobin ka hor, wasixataka qabla saqamika caafimaadkaaga ka qaniimeyso intaadan jiranin, wa firaaqika qabla shuqlika firaaqadaada ka qaniimeyso intaadan mashguul noqonin, wa ghinaaka qabla faqrika kanaadnimadaada ka qaniimeyso intaadan faqiir noqonin, wa xayaatika qabla mowtika noloshaada ka qaniimeyso intaadan dhimani horteeda. marka shantaas intaysan kugu imaan shantaas ka qaniimeyso u dhahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam. dad yidhaahdeen waa jaraa mufasiriinta qaarkood nasiibka waxaa loola jeedaa kafanta iyo muanasa jiidka laga wadaa, laakiin sida hore ayaa raajixa weeye. marka ilaahay wuxuu yihi subxaana wa tacaala walaa tansa ay yidhahdeen ha ka tegin nasiibaka nasiibkaaga min adduunya adduunyada kugu nasiiba, adduunka qof walba nasiibuu ku leeyahay, waa intaad nolosha aad ku nooshahay inaad maaragtaya wixii aad haysato aad wax ku kasbato oo ilaahay daacadiisa aad la timaado waxaad haysa inaad la baxdaa weeye. wa axsin ay yidhahdeen ixsaanfal ay yidhahdeen dadku ixsaanfaloo sadaqa bixi, kamaa sidi axsana allahu ilaahay uu kugu ixsaanfalay ilayka adiga xaggaaga, wa axsin ay yidhahdeen ixsaanfal ay yidhahdeen dadka ixsaan u samay, kamaa axsana allahu ilayka sidii ilaahay adiga kugu ixsaanfalay, walaa tabqi lfasaada ahladana hala dalbin walaa tabqi lfasaada fasahaad hala dalbin ay yidhahdeen fi lardi ahlada, walaa tabqi lfasaada fasahaad ha dalbin fi lardi ahlada hala dalbin, oo waxa weeye macsiha aad samayso maxaayle qofkii ilaahay arladiisa maxsi ku samaynaya arlada ayuu fasahaad la dalbayaa. ina allaha alla yidhaahdeen laa yuxibu ma jecla almufsidiina kuwa mufsidiinta ilaahay ma jecla, ina allaha alla yidhaahdeen laa yuxibu lmufsidiina kuwa mufsidiinta ma jecla, maxaayle qofkii arlada maxsi ku samaynaya waxa weeye mufsid weeye ilaahay ma jecla. markii la yidhahdana waxay kamid tahay min iqaama sida ahli maqaam almudmar, haddaan ilaahay jeclaynin subxaanahu watacaala waxaa ka imaanaysa allah waa ciqaabaya weeye, ilaahay qofka uusan jecleen waa ciqaabayaa, qofka uu jecel yahayna allah subxaanahu watacaala waa janaynaya. arrinta ayaa sidaasa, markaasay waxay yidhaahdeen ina allaha laa yuxibu lmufsidiin ay dhaheen, ilaahay subxaanahu watacaala mufsidiinta ma jecla, sidaasay dhaheen. marka hadalladii taas markay ugu naseexeeyeen jawaabdiisi baa ilaahay noo sheegaya ninkaa mufsidka. qaala wuxuu yidhi ou dha ilaahay qaaruun innamaa in kaleeta maahine uutiituhu maalkan waa laysiiyey calaa cilmin cilmi ayaa laygu siiyey oo cindii agteyd ahaaday, oo waxau leeyahay cilmi maalka aad sheegaysaan aniga waa laysiiyey, aqoon aan leeyahay muqaabalkeedaana laygu siiyey. reer banu israa'iil ninka uu cilmi badan u ahaya xagga tawreed nabiyullaahi muuse iyo haaruunka bacdi yaa layidhi, inkastoo cilmigaana markaasi noocyaalo dhowra lagu sheego, hadda ninkii ma uusan soo noqone waxau dhahay innamaa in kaleeta maahina uutiituhu maalkan waa laysiiyey u dhahay calaa cilmin cilmi korkiisa xaal aan ku suganahay oo cinji asiid ahaaday, sidaas ayuu dhahay. innamaa uutiitu xaala kowni ayuu ka wadaa cilmigan waa laysiiyey anigoo ah markaasi mutasifan bilcilmi, cilmi mid ku sifoobay alladii cindii, oo cilmiguna aan haysto ilaahay marka amwaashaan saasu uu siiyo dhahay, maxaa yeele nin mustaxiq oo mutaysaan ahayba, maxaa yeele dadka waan ka fadli badanahay waana ka cilmi badanahay. culamada qaar waxay yidhahdeen cilmiga kan oo waxa weeye lagu siiyey ou sheegaayo waa cilmi markaasi lagu fadilay, oo waxa waaye cilmigaa cilmi kimiya la yidhaha ama kemistriga la yidhaha. nabi muuse surus baraa la yidhi, yuu shacna surusow baraa la yidhi, kaalibna surusow baraa la yidhi, markaasow ayagii khadeecay baa la yidhi ilaa markaasi wixii ou bartay ama cilmigii asagu isu ilaasayaa la yidhi, haddana waxa weeye ayagii uu kulu gooyo weeye xusaasta ayuu dhalaali jiray baa la yidhi, markaasu wuxuu ka samayn jiray lacagaa la yidhi, maarta ayuu dhalaali jiray, markaasuu dahabka dhigi jiray la yidhi, maalkiisa saasu bataaliyay, markaasuu fikraa la yidhi. Calaa cilmi cindiida marka waxay noqonaysaa cilmu lkimya ayay noqonaysaa, oo aniga ayaa cilmigay ku kasbado ka wadaa ee fadli ilaahay xaggiisa kamid maaha, saasuu ka wadayaha la yidhi. ilaahay markaas wuxuu dhahay awalam yaclam yuusan ogsoonayn ana allaha alle qad xaqeeqaha allaka inuu halaagay min qablihi isaga hortiisa min alquruun umadayaalo man duun inuu halaagay alle miyuusan ogsoonayn huwa isaguba ashaddu ka daran min isaga xaggiisa quwatan quwada ka daran oo wa aasaru ka badan jamcan kulminta maalka la jamciyo taasuu ka caalim ku ahayn. walaa yusalu laga su-aali maayo an dunuubihim dunuubtooda almuslimuuna muslimiinta laga su-aali maayo ilaahay, maxaa yaele ilaahay caalim buu ku yahay, naar buu gelinayaa xisaab la-aan. casharkeena intaasuu ka egyahay. wallahi subxaanahu wa tacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.